Hujambo na karibu kuifata taarifa habari ya mwisho ya leo tarehe 14 March mwaka 2019, na kabla tu ya kuanza taarifa ya habari hapa, kwanza muhtasari wake. Wafuasi watatu wa chama CNL cha Agathon Rwasa wamewekwa kizuizini na polisi katika gereza la Gihanga tangu hii Ijumatatu. Sababu za kukamatwa kwao: wanashutumiwa kuendesha mkutano kinyume na sheria. Jeshi la polisi liliwaonyesha watu wawili hii Aramisi wanaoshutumiwa kuteka na kumalizia maisha mwendesha pikipiki. Msemaji wa wizara hiyo aliwaonyesha pia wananchi hadharani watu wanaoshutumiwa kuwa watapeli. Ukosefu wa ardhi na kukosa kazi kwa walio maliza shule ni miongoni mwa matatizo yanayowakabili jamii ya watu nchini Burundi. Ni matamshi yake kiongozi wa shirika la watu nchini Burundi INIPOBA. Ameiomba serikali kujali kabila la watu kwa mpango wa maendeleo ya mwaka 2025. Kuna hayo na mengine punde, habari kamili. Lejo Isanganiro ni kiboko yao. Alphonse Kubgima na upande wa mitambo, Ismail Kwizera kwenye upande wa Mike. Na tuzianze taarifa zetu za habari na ukurasa wa kisiasa. Wafuasi watatu wa chama CNL cha Agathon Rwasa wamewekwa kizuizini na polisi katika gereza la Gihanga tangu hii Ijumatatu. Sababu za kukamatwa kwao: wanashutumiwa kuendesha mkutano kinyume na sheria. Ila kwa upande wao wanakanusha madai hayo na kusema kuwa walikuwa wakistarehe. Mwakilishi wa chama CNL mkoani Bubanza amelani vikali kukamatwa kwa watu wao na kusema kuwa hakuna kingine wanachofungiwa isipokuwa itikadi zao za kisiasa. Kwa upande wake, gavana mkoa wa Bubanza anasema kuwa hakuna mwandiko rasmi ambao amekwisha upokea unaokitambulisha chama hicho mkoani humo, na kusema kuwa waliokamatwa walikuwa wakiendesha mkutano kinyume na sheria. Habari ni kwa mujibu wa ripota wetu wa kule kaskazini mwa Burundi, Bubanza, Space Caritas Kabanyana, inasomwa na Moize Misako. Wafuasi hao watatu kutoka chama Congrès National pour la Liberté, chama chake mbunge Agathon Rwasa, ni pamoja na mwenyekiti wa chama hicho tarafani Gihanga, mwalimu mkuu wa shule endelevu la kijiji cha 5 tarafani Gihanga, na mfuasi mwingine Basil. Walikamatwa wiki jana na viongozi tawala wa kijiji hicho kwa ushirikiano na askari polisi katika kijiji cha 5 tarafani humo. Wafuasi hao wanatuhumiwa kuendesha mkutano kinyume na sheria. Familia zao zinasema kuwa walikuwa kipata kinywaji na rafiki zao. Nsavimana Marke, mwenyekiti wa chama SNL tarafani Gihanga, Mhunzimana Edward pamoja na Basil walipasi siku nne katika jela dogo la polisi tarafani Gihanga. Baada ya siku moja wakiachiwa huru, walikamatwa upya Jumatatu hii, hali ambayo ilipelekea raia wa maeneo hayo kupigwa na butwa. Mwenyekiti wa chama SNL kwenye ngazi ya mkoa anakemea hali hiyo, akisema kuwa ni uonevu wanatendewa kutokana na sababu za kisiasa. Alexi Manirakiza anaomba wafuasi hao waachiwe huru. Kwa upande wake, gavana wa mkoa Bubanza anathibitisha tukio hilo, akisema kuwa walikamatwa wakiwa wanaendesha mkutano kinyume cha sheria. Butoe Terence Nobis anasema kuwa bado kufahamishwa kuwa chama SNL kinaendesha harakati zake za kisiasa mkoani humo. Shukran Moize Misago. Na tufungue ukurasa wa habari za usalama, ambapo jeshi la polisi liliwaonyesha watu wawili hii Aramisi wanaoshutumiwa kuteka na kumalizia maisha mwendesha pikipiki. Mwendesha pikipiki huyo alimaliziwa maisha maeneo ya Mto Chogo mkoani Muramvya. Msemaji wa wizara ya usalama alifahamisha kuwa ajulikanaye kwa jina la Claude Manirambona anashutumiwa kuhifadhi vibali vya watu wawili wengine vya kuendeshea pikipiki. Tumsikilize Pierre Nkurikiye akitafsiriwa na Balen Havyarimana. Igenekerezo rya 12 z'ukwezi kwa gatatu mu Bukeye mu ntara ya Muramvya. Machi 13 tarafani Bukeye kwaani Muramvya, jeshi la polisi lilimtia mbaroni Manirambona Claude akishutumiwa kuua baada ya kumteka nyara mmoja wa waendesha pikipiki na kumuibia pikipiki yake kwa ushirikiano na huyu mnayemuona aliyeisambua na kuhifadhi vyuma. Huyu anaitwa Bigirimana Valante na ndugu wa huyu ambaye anasakwa. Nyumbani kwake muuaji huyu Manirambona Claude, licha kukutwa pikipiki, kulikutwa vifaa vingine kama leseni mbili za pikipiki ambazo humaanisha ni za watu waliouua na kuwateka ima wapo hai. Uchaguzi utafafanua kesi hiyo. Kulionekana pia risasi ya bunduki aina Kalashnikov na nguo za kulinda mvua za polisi na pikipiki yake, ila tunafikiri ni ya wizi kwa sababu plate namba yake ni ya magendo. Kuna leseni ya gari ya anaitwa Ndaishimie Jean, anaishi Kinama, barabara ya pili na banyumba 64 kati ya Ngozi. Wanayemfahamu waombwa kuja hapa hapa ili kufahamisha waliokuwa wanaendesha uchunguzi, ili kufahamisha wanaoendesha uchunguzi mambo yake. Kulikamatwa pia karangamundu ya muuaji, ila la ajabu leseni aliyekuwa akitumia zamani kwa kuendesha pikipiki ambayo tunafikiri ni ya wizi, alichukua leseni ya gari ya mtu mwingine ambaye anaweza kuwa aliteka na kumua anayeitwa Nizigimana Chanel, mzawa wa Gwete Tobukeye. Alizaliwa mwaka 1995, akachukua leseni yake akaweka picha yake. Hali ya kuwaua waendesha pikipiki ilikuwa imeripotiwa mwaka jana, hususan katika mikoa ya kaskazini ambayo ni Muinga na Ngozi, kwa kuwalaghai na kuwapeleka watu Kirundo na kuwaua na kuwazika huko. Unasikia na hawa walifanya hivyo hivyo. Tunaomba kwa mara tena mtu atakaye mpoteza ndugu, ikiwa ni muendesha pikipiki ima mwingine, kuliko kuharakia kuweka kwenye mitandao kijamii aripoti polisi. Kwihutira kuchabishira kuri bwa kuhingangurukana bumenyi azeituri polisi. Msemaji wa wizara hiyo alionyesha pia azarani watu wawili waliokuwa wamekamatwa wakishtumiwa kutapeli watu, na kusema kufahamisha kuwa watu hao huwa wanapokamatwa na polisi kisha baadaye wanaachiliwa. Amewatolea wito raia kuwa makini na kutorudi kudanganywa na matapeli hao. Kwa mara nyingine, msemaji wa wizara ya usalama Pierre Nkurikiye akitafsiriwa kwa mara nyingine tena na Balen Afyarimana. Igenekerezo rya 14 z'ukwezi kwa gatatu, Machi 14, vyombo vya usalama mjini Bujumbura vilikamata mtaani Kinindo watu wawili, Ndikurio Salvatore kwa jina maarufu Igor na mwenzie wanaye shirikiana Ninganza Onesfor almaarufu Mustanheri. Hawa washtumiwa wizi kwa kutumia utapeli. Walikuwa tayari wamemwibia mtu pesa, hususani huyu wa pili zaidi ya dola 6,000. Huyu wa kwanza ambaye ndiye kiongozi wa genge hili, yeye alikamatwa alipokuwa kitaka kuibia mtu pesa zaidi ya dola 10,000. Tisa, ambapo aliitaka kuibiwa alitaarifu jeshi la polisi, na ndio huyo akakamatwa akiwa pia na dola bandia aliyokuwa akizitumia. Genge la matapeli hawa, hususani hao wanaoiba pesa nyingi dola, linaundwa na watu wengi zaidi ya watu 8. Kuna walio kamatwa wapo mimba, kuna walio toroka, na ndio hawa wanaokamatwa kwa sasa. Ni masikitiko tunasema, ila wanaendelea kuibiwa. Jambo lingine linalosikitisha ni kuwa wahusika wanaoibiwa, sheria itawafuatilia na wao. Aliyeiba ataadhibiwa kivyake na aliyejiunga ataadhibiwa sababu ushiriki kwa siri. Jeshi la polisi na idara ya sheria tunashirikiana vema, mathalan kitengo cha jeshi la polisi husika na uchunguzi, mnajua kuomba kufanya kazi hiyo na mwendesha mashtaka mkuu wa jamhuri. Tunashikiliza manza ukuru vijihuko. Waendelea kuitegea sikio ni taarifa habari ya idhaa Kiswahili ya Radio Isanganiro, na usikika vema kupitia masafa yetu ya 89.7 ni kwa wakazi wa mkoa wa mji wa Bujumbura, na vile vile kwenye 101 ni kule mikoani. Tunasikika pia kupitia wavuti yetu ambao ni www.isanganiro.org. Vile vile mweza kutufata kupitia Facebook yetu ambao ni Isanganiro Burundi, na punde tu sasa tutakuwa wenye kuweza kufungua kurasa wa mazingira. Isanganiro. Ziwa Tanganyika linakabiliwa na taka za aina ya chupa za plastiki, pampax pamoja na aina tofauti katika upande wa sehemu maarufu Kumase, kata ya Ngagara, manispaa mji wa Bujumbura. Wakazi eneo hilo wanafahamisha kuwa taka hizo za toka katika majumba ya mji wa Bujumbura zikiteremshwa na mto Kinyangonge pamoja na Nahangwa. Wamefahamisha pia kuwa maji ya ziwa hilo yamechafuliwa kufikia umbali wa mita 50 na kupelekea watu waliokuwa wakipata bafu maeneo hayo kusitisha. Wametoa wito pia kwa wakazi wa mji wa Bujumbura kukusanya takataka hizo sehemu moja kwa lengo la kukinga maji ya ziwa Tanganyika. Na tusalie kwenye ukurasa huyu wa mazingira, ambapo mea wa mji wa Bujumbura atoa wito kwa serikali ya Burundi kukinga milima iliyopo kando na mji wa Bujumbura. Ombi lake hilo aliliomba hii Alhamisi alipokuwa anakabidhi rasmi daraja lililojengwa katika mto Nyabagere uliopo kata ya Kamenge mjini Bujumbura. Fredi Mbonima atolea wito raia kuhifadhi daraja hilo la kisasa. Na tutoke sasa katika ukurasa huo wa mazingira, tufungue ukurasa wa kijamii, ambapo ukosefu wa ardhi na ukosefu wa kazi kwa waliomaliza shule ni miongoni mwa matatizo yanayowakabili jamii ya watu nchini Burundi. ni matamshi yake kiongozi wa shirika la watu nchini Burundi ini proba. Aliatamka yu hii Alhamisi ambapo alikuwa wakitazama kwa pamoja maendeleo ya mwanamke wa jamii hiyo katika maendeleo ya familia na katika taifa kwa ujumla. Mbunge Emmanuel Nengo ameiomba serikali kujali kabila hilo la watwa kwa mpango ule wa maendeleo ya mwaka 2025. Tutimize sasa taarifa zetu hizi za habari na ukurasa wa kilimo. Mkuu wa tarafa ya Marangara ni mkoani Ngozi amewatolea wito wananchi anaowaongoza kubadili mbegu za zao la ndizi na kupandikiza zao nyingine la kisasa kwa lengo la kutokawia kupata mavuno kwa sababu ya ongezeko la watu duniani. Wananchi eneo hilo la Marangara wasema kuwa itakuwa ngumu kubandua zao hilo la mbegu ya zamani na kupandikiza jipya kutokana kuwa zao hilo la ndizi ya zamani huwa linawapa pombe yenye ladha nzuri ya kiasili. Ni kwa mujibu wa Apollinaire Muzagara, ripota wetu wa kule mkoani Ngozi. Ni hapa ambapo napotimu majira ya saa 11 na dakika 13 kwenye studio za Radio Isanganiro. La ziada nitakuwa sina zaidi ya kutoa shukrani za dhati kwa mpenzi msikilizaji ambaye umeweza kuitegea taarifa ya habari sikio. Zangu za dhati zimwende fundi mitambo ambaye aliyejalia sauti yangu kukufikia hadi hapo ulipo, Alphonse Kugimana. Wako alikuwa ni Ismail Kwizera, nikutakie usikivu mema pindi vya Radio Isanganiro vinavyoendelea kufuata. Hadi hapa nikutakie ulalo mnono.